este, összes vélasz, tudsz cigarett, ezt filter a falasz. Hankáló, hankáló, pulzi, hankáló, falasz, sem búcsú a szél, sem búcsú a szél, sem érőzi, hankáló, pulzi, hankáló, pulzi, hankáló, hankáló, pulzi, hankáló, falasz, sem búcsú a szél, sem búcsú a szél, sem érőzi, hankáló, pulzi, hankáló, pulzi. Kastai, megkeskede, brízi kraste, kétartam túl, szukasztad a rossz téged, rúgsta írpóhaman, kellú kontribió, mint ez jó, te a falárenkai, megkeskesz, szújkó rönkeir, teszkeskesz, te visz a tej, kiagad a lépadás. Hankáló, hankáló, kurzi, hankáló, Shemir.